bana son zamanlarda en sık sorulan soru COVID-19 aşısı olup olmamamız gerektiği üzerine. Ben genellikle bu konularda video yapmaktan kaçınıyorum çünkü birincisi konu çok geniş bir konu. Yani aşıların ne olduğu, nasıl geliştirildiği, ne tür teknik detaylara sahip olduğu gibi bir konuda video yapacak olsam bu videonun da muhtemelen olacağı gibi çok uzun, hatta bundan da uzun video serileri hazırlamam gerekirdi. Evrim Ağacı'nda da sadece aşılarla ilgili bir seri yapma gibi bir projemiz yok. Ama tabii günümüzün şartları bizi bu konuda konuşmaya zorluyor, yönlendiriyor birazcık. O yüzden size bazı bilgiler vermek istiyorum. İkincisi de aşılarla ilgili ya da ilaçlarla ilgili bir konu en nihayetinde tıbbi bir konu. Sağlıkla ilgili bir konu. Bu önemli etik prensibi genellikle görmezden geliyor ana akım medya kaynakları, işte televizyona çıkıp herkese genel geçer şeyler söylemek şeklinde. Ama tıbbi bir tavsiyede bulunulacağı zaman birincisi onu veren kişinin alanında uzman bir hekim olması gerekir. İkincisi bireysel bir tavsiyede bulunması gerekir. Genel geçer tavsiyeler belki her zaman hatalı değildir ama spesifik durumlarda sorunlara sebep olabilir ve siz bu sorundan mesul olabilirsiniz. Bu nedenle ben genellikle sağlıkla ilgili tavsiye içerikli olabilecek konularda video çekilmekten kaçınıyorum. Ama bu videoda size genel bir çerçeve sunmaya çalışacağım. Neden aşıların önemli olduğunu, aşıların nasıl çalıştığını kabaca anlatmaya çalışacağım ve bundan yola çıkarak bilimsel bir perspektif ışığında, bilimsel veriler ışığında bu yeni COVID-19 aşılarına nasıl bakabileceğinize değinmeye çalışacağım. Bu süreçte tabii ki ister istemez COVID-19 sürecinde çıkan aşı karşıtlığıyla ilgili bazı argümanlara da hızlıca değinmeye çalışacağım. Çünkü bunlar en çok kafayı karıştıran noktaları üretiyorlar. Umuyorum faydalı bir video olacaktır. En azından genel bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacaktır. En nihayetinde unutmayın ki bilimin amacı bu hastalığı yeryüzünden silmek veya kontrol altına almak ve her birimiz alacağımız kararlarla bu sürecin ne yönde gideceğine etki ediyoruz. Bu nedenle bilinçli bir karar vermemiz gerçekten çok önemli. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle aşılardan söz edebilmeye başlamak için veya ilaçlardan söz edebilmeye başlamak için genel olarak hastalığın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama hastalık tanımı gerçekten çok geniş ve tartışmalı bir konu. Bu nedenle burada hastalığın genel geçer bir tanımı üzerinden gitmeye çalışmayacağım. Bu konuyla ilgili bilgi edinmek isterseniz Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı kitabımızda Evrimsel Tıp başlıklı bir bölümümüz var. O bölümümüzde hastalıkların tanımından ve nasıl bilimsel olarak hastalıklara yaklaşabileceğimizden detaylıca bahsediyoruz. Onu okuyabilirsiniz. Ama ben genel olarak hastalıkların özel bir kategorisine odaklanacağım. Mikrobik hastalıklara odaklanacağım. Bunlar patojen adını verdiğimiz, halk arasında genellikle mikrop olarak bilinen, ki mikrop mikroskobik organizma demektir. Yani bu mikroskobik organizmalar yoluyla edinilen hastalıklar. Bu mikrobik organizmalar birçok farklı şey olabiliyorlar. Mesela mantarlar vesaire de buna sebep olabiliyor. Ama genellikle mikrobik hastalıklardan söz ederken iki temel suçludan söz ediyoruz. Birincisi virüsler, İkincisi bakteriler. Virüsler canlı olmayan ama canlılığın eşiğinde olan varlıklar. Genel olarak cansız olarak kategorize ediliyorlar. O yüzden bazen canlılıkla ilgili terimleri kullanırken virüslerde zora giriyoruz. Mesela hayatını sürdürmek gibi bir şeyden söz ederken ya da ölmekten bahsederken virüsler aslında tam olarak canlılar gibi yaşamıyorlar. İçlerinde bağımsız bir aktivite devam etmiyor. Bunları daha önceden canlılıkla ilgili bir iki videomda tartışmıştım. O yüzden bu detaylara girmeyeceğim. Bakterilerse bildiğimiz mikroskobik canlılar, organizmalar ve bu canlıların ve virüsler gibi cansızların vücutlarımız içerisindeki kontrolsüz bölünme faaliyetleri, özellikle virüslerde bunu görüyoruz, kontrolsüz bir şekilde bölünme ve ürettikleri toksinler, ki bunu da bakterilerde görüyoruz. Normal bakteriler yaşantılarını sürdürürken bazı atıklar üretiyorlar ve bu atıklar bizi hastalıklara itiyor, genellikle bakteriler örneğinde olduğu gibi, ama onlarda da kontrolsüz bölünme bir problem. Bu iki etmen dolayısıyla aşina olduğumuz birçok hastalığa yakalanıyoruz. Bunlara ek olarak çok daha nadir görülen, çok daha zorlu, çok daha ölümcül de bir dolu hastalığa sebep oluyor virüsler ve bakteriler. Bunlara yakalandığınız zaman falan. Vücudunuzun yaptığı şey şu. İşte artık o bakteri ise bir toksin üretiyorsa veya bir virüsse, bunlar vücudunuzda çoğaldıkça savunma hücreleriniz bu parçaları tanıyacak maddeler üretiyorlar. Bu maddeleri tespit ettikleri anda savunma sistemi devreye girerek onları yok edebilecek hücreleri üretecek süreçleri tetikliyorlar. Bu sayede bir hastalık etmeni vücudunuza girdiğinde öncelikle o etmen yavaş yavaş vücudunuzda çoğalmaya başlıyor ve belli bir eşiği aştıktan sonra artık vücudunuzda o kadar fazla sayıda patojen bulunuyor ki semptomlar belirmeye başlıyor. Semptom dediğimiz şey vücudunuzda doğru gitmeyen bir şeyler olduğunu gösteren anomaliler. Bu anomalilerin sayısı ve şiddeti zaman içerisinde artış gösteriyor ve bu noktada iki olasılık var. Ya vücudunuz savunma sistemi sayesinde yeterince hızlı ve güçlü bir tepki vererek bu patojeni ortadan kaldırıyor ve dolayısıyla semptomlar iyileşiyor ve ya kalıcı bazı etkileri oluyor ya da tamamen iyileşebiliyorsunuz. Ya da vücudunuz yeterince hızlı ve güçlü bir bağışıklık tepkisi gösteremeyecek olursa bu hastalık sizin ölümünüze neden oluyor. Genellikle virüsün kendisi, bakterinin kendisi ölüme neden olamıyor. Çünkü en nihayetinde virüs dediğimiz şey ufacık bir şey. Toksin dediğimiz şey basit bir kimyasal. Ama bunların vücuttaki birikimi ve bunların bozdukları biyokimyasal süreçler genellikle organlarınızın düzgün fonksiyon göstermesine engel oluyor ve nihayetinde organ yetmezliği gibi nedenlerle veya belirli organlarınızın artık çalışamayacak düzeye zorlanması sonucunda ölüm dediğimiz olay gerçekleşiyor. Zaten o virüsler ve bakteriler ölüme giden süreci tetikleyen ama sonlandırmayan olgular oldukları için salgın süreci boyunca sürekli tartışılan, işte Covid-19 nedeniyle mi öldü yoksa bilmem kalp krizi nedeniyle mi öldü, nasıl bileceğiz kavgası ortaya çıkmıştı. Bu tamamen hatalı bir kavga. Çözümü çok basit olan bir kavga. Eğer ki o ölüm normalde o kişide beklenen bir şey değildiyse ve Covid-19'a yakalanma sonrasında o ölüme giden süreç tetiklendiyse, o ölümün sebebi Covid-19 sonucu gelişen her neyse odur. Yani Covid-19 ölümüdür o. Gidip de son ölüm etmenini yazmayız. Yazsak bile o sadece belirleyici, belirtici bir faktördür. Dolayısıyla eğer ki aklınız Covid-19'dan ölmeyenler de Covid-19 sayılıyor gibi çok anlamlı olmayan, sonucu değiştirmeyen unsurlara gidiyorsa, bu konuda net bir şekilde söyleyebilirim ki gripten hem daha bulaşıcı hem daha ölümcül bir hastalık. Dolayısıyla şimdiden 1,5 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanmış ve eğer ki kontrol edilemezse önümüzdeki süreç boyunca milyonlarca diğer insanın da ölümünü getirebilecek çok tehlikeli bir hastalık. Bu hastalık tespit edebildiğimiz tüm vakalar içerisinde %2 ila 3'ü, her 100 kişiden 2 veya 3'ünü öldürüyor. Tespit edebildiğimiz veya edemediğimiz enfekte olmuş bütün kişiler arasında her 1000 kişiden 7'sini öldürüyor. Bu çok kritik bir nokta. Buna az sonra geleceğim. Neden bu şekilde sayılar arasında fark var ve neden önemli? Dolayısıyla her ne şekilde buna engel olabilirsek olmamız gerekiyor. Ki işte bu da patojenler özelinde anladığımız bu hastalıkları nasıl yenebileceğimiz üzerine kafa yormaya başlarsak çok bariz birkaç yöntem ortaya çıkıyor. Bu yöntemlerin başında bu hastalığın yayılmasını önleyecek her ne varsa onu almak geliyor. Ki bu asırlardır yapılan, çok temel, çok hızlı bir şekilde uygulanabilecek ve çok kolay bir yöntem. Elbette ekonomi üzerinde çok ciddi etkileri var ama bu demek değil ki çalışmıyor. Elbette çalışıyor. Eğer ki iki insan birbiriyle temas etmezse ve bu iki insandan birisi hastaysa, o ikincisinin bu birinci kişi nedeniyle hasta olması imkansızdır. Eğer ki bu bulaş yollarını olabildiğince kırarsanız salgın büyüyemez ve nihayetinde sönerek yok olur veya çok daha kontrol edilebilir bir düzeye gelir. İşte salgın başlangıcında hele ki hastalıkla ilgili çok az şey bilirken yapmaya çalıştığımız şey buydu. 2. Maskeler. Eğer ki hastalık solunum yoluyla bulaşıyorsa, solunum yolunu kapatacak, solunum yolunun diğer insanlara ulaşmasına engel olacak bir aracı kullanmak elbette makul ve işlevseldir. Maske taktığınız zaman ağzınızdan çıkan havanın karşı tarafa ulaşmasına engel olursunuz. Dolayısıyla bu araç salgının bulaşma ihtimalini azaltır. Eğer ki hastalık cinsel yollarla bulaşıyorsa, cinsel faaliyetleri azaltmak veya cinsel organları korumak koruyacak kondom gibi araçlar kullanmak bu hastalıkların cinsel yolla bulaşmasını kısıtlayacak veya tamamen durduracaktır. Eğer hastalık kan yoluyla bulaşıyorsa, vücutta kesiklerin olmadığından emin olmak, insanlar birbiriyle temas edecekken vücutlarını kontrol etmeleri, belki eldivenler kullanmak, kapalı kıyafetler giymek gibi yöntemler bu hastalıkların kan yoluyla bulaşmasını önleyecektir. COVID-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için maske kullanımı da bu solunum yolunu kısıtladığı için, solunum yoluyla bulaşmayı kısıtladığı için oldukça etkili yöntemlerden birisidir. Ne karantina yöntemi ne de maske kullanımı %100 etkilidir. Her ikisi de %100 etkili değildir. Ama bir arada kullanıldıklarında çok güçlü bir araç olarak karşımıza çıkarlar ve ne kadar insanları ayrıştırırsanız ve ne kadar maske kullanımını teşvik ederseniz veya kurallarla bunu bağlayıcı yaparsanız o kadar salgında azalmaya gidersiniz. Bunu herhangi ülke yaptıysa her zaman başarılı oldular bunda. Gerek salgın patlak verdikten sonra bunu ortaya koyarak, gerekse başından beri uygulayarak bu salgını kontrol altına almaları mümkün oldu. Üçüncü ve çok önemli bir şey, salgının ne kadar yayıldığını takip etmek. Bu da test yoluyla olur. Eğer ki testi çok sık ve yaygın bir şekilde yaparsanız, toplumunuzun ne kadarının hasta olduğunu tespit etmeniz mümkün olur. Böylelikle onları izole ederek, onları takip ederek kimlere bulaştırdıklarını öngörerek bu kişileri de karantinaya alabilirsiniz, izole edebilirsiniz ve daha fazla kişiye bulaşmasına engel olursunuz. Ayrıca test etmenin en önemli diğer ayağı, bu salgınla mücadele sırasında kimlere öncelik verileceği, hangi gruplar arasında bulaşın daha sık yaşandığı, hangi ortamlarda daha sık bulaşmanın görüldüğünü tespit edebilmenizdir. Mesela ne gördük COVID-19'da? Başlangıçta bilmiyorken elbette her olasılığı değerlendiriyorduk. Hepsine eşit derecede önem veriyorduk. Ama sonradan zaman ilerledikçe neleri gördük? Bazı ortamlarda salgının daha kolay bulaştığını, bazı ortamlarda daha zor bulaştığını gördük. Mesela eğer ki dışarıdaysanız, aranızda insanlarla belli bir mesafe varsa, bu 1 metre, 2 metre, 3 metre duruma göre değişebilir, çok çok düşük bir ihtimal hastalığın size bulaşması. Eğer ki gelip de biri üstünüze öksürecek, hapşıracak olursa elbette bulaşabilir. Ama solunum yolu, aerosoller yoluyla bunun açık havada bulaşma ihtimali çok düşük gözüküyor. Nerede çok yüksek bulaşma oranlarını görüyoruz? Alışveriş merkezleri, kilise ve cami gibi kapalı alanlar, okullar gibi yerlerde insanlar bir arada çok sıklıkla bulundukları zaman. Hele ki mesela tiyatrolarda, sinema salonlarında, sahne gösterilerinin yer aldığı yerlerde insanlar bağırıyorlarsa, çağırıyorlarsa, şarkılar söylüyorlarsa, yani akciğerleri zorlayacak, dışarıya güçlü bir şekilde hava verme ihtimalini arttıracak faaliyetlerde bulunuyorlarsa, hele ki insanlar dip dibe ve uzun süreler boyunca, genelde 15 dakikadan uzun süreler boyunca bir arada kalıyorlarsa hastalığın bulaşma ihtimali çok artıyor. İşte test etmenin bir diğer önemi de az önce söz ettiğim ölüm oranlarını netleştirebilmek. Siz her gün herkesi test edemediğiniz için ister istemez her hastayı belirlemeniz mümkün olmaz. Hele ki bu hastalıkta vakaların %20-25 civarı, kimi durumda %30 civarı asemptomatik bir şekilde, yani hiçbir şekilde semptom belirmeksizin hastalığı geçirdikleri için bu kişilerde doğal olarak hastaneye gidip durup dururken test yapma ihtimalleri düşük olduğu için onları yakalama ihtimaliniz daha da düşük. Ama öte yandan ne kadar yaygın test yaparsanız, hastalık görülsün görülmesin, semptom olsun olmasın, kapalı alanlarda, iş yerlerinde ve genel olarak halka açık yerlerde ne kadar sık, ücretsiz, erişilebilir testler uygularsanız, hastalığı o kadar rahat tespit edersiniz ne kadar yayıldığını. Ve bu sizin ölüm oranlarınızı doğrudan daha doğru bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Neden? Diyelim ki 100 kişi tespit ettiniz ve bu 100 kişiden 3 tanesi öldü. Sizin vaka ölüm oranınız %3 olur. Her 100 kişiden 3'ü ölmüş olur. Ama eğer ki o 100 kişiye ek olarak bir de 900 kişi hasta olduysa ama siz onu tespit edemediyseniz ve onlar içerisinden diyelim ki hiç kimse ölmedi, bu durumda Şimdi 100 kişide 3 değil, 1000 kişide 3 kişi ölmüş olur. Demek ki gerçek ölüm oranı veya enfeksiyon ölüm oranı dediğimiz oran 1000'de 3 çıkar, %3 yerine. Dolayısıyla testler ne kadar yaygınlaşırsa ölüm oranları da birbirine o kadar yaklaşacaktır. Yani vaka ölüm oranıyla enfeksiyon ölüm oranı birbirine o kadar yaklaşacaktır ki enfeksiyon ölüm oranı zaten gerçekte olan, o hastalığın gerçekten öldürücü ölüm oranı. Elbette bu enfeksiyon ölüm oranında yaşa göre, cinsiyete göre, çeşitli etnik kökenlere göre, altta yatan sebeplere göre vesaire vesaire kategorize edebilirsiniz. Ama en nihayetinde Covid-19 salgınında gördüğümüz %2-3'lük bir vaka ölüm oranı ama 1000'de 7'lik bir enfeksiyon ölüm oranı. Yani her 1000 kişiden tespit edilsin ya da edilmesin 7 civarı ölüyor. Eğer ki test kapasitemizi arttırıp herkesi test edebilseydik o %2-3 oranının da 1000'de 7'ye yakınsadığını görürdük mesela. Ama bu düzeyde bir test yapılmadığı için global olarak baktığımızda %2-3 civarında bir vaka ölüm oranı. Yani tespit edilen vakalardan ne kadarının öldüğünü hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu noktaya kadar izolasyondan söz ettik, maskeden söz ettik ve takipten söz ettik. Test ve takipten söz ettik. Bu üçü epidemiyolojik olarak yani salgın bilimsel olarak bir hastalığın kontrol altına alınabilmesinin altın kuralları. Bunları bir arada uygulayan kişiler, maskeyi birazcık kenara koymak mümkün çünkü solunum yoluyla değilse başka şekillerde müdahale etmek gerekir. Dolayısıyla daha ziyade söylenmesi gereken test, takip ve izolasyon. Bu üçünü uygulayan ülkeler salgın yönetiminde başarılı olurlar. Bu 1 artı 1 eşittir 2 kadar açıktır. Şimdi bunun alternatifi neler olabilir? İzole olmak istemiyoruz, testle uğraşmak istemiyoruz, işte maske takmak istemiyoruz. Ne olabilir o durumda yapabileceğimiz şey? Doğal akışına bırakmak. Nasıl ki orta çağda, nasıl ki 1. yüzyıldaki salgınlarda insanlar neden hasta olduklarını bile belki doğru düzgün algılayamazlarken ellerinden geleni yapıyorlarsa ve bu sırada ister istemez hastalığı doğal akışına bırakıyorlarsa, çünkü o zamanlar aşılar yok, doğru düzgün ilaçlar yok, hiçbir şey yok, doğal akışına bırakıyorlar ve onlara olan şeyler bize de olacak demektir. Ne oluyor onlarda? Hastalık yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor, öldürebileceği kadar kişiyi öldürüyor. Belli bundan kurtulmayı başaran kişiler direnç kazanıyor ve o zamanlarda insanlar arası bağlantılar çok daha kısıtlı olduğu için kıtalar arası seyahatler, kalabalık mekanlarda bulunma ihtimalleri çok daha düşük olduğu için bir noktadan sonra artık salgın daha fazla ilerleyemiyor. O noktada sürü bağışıklığına ulaşıldı diyoruz ve hastalık ondan kısa bir süre sonra yok oluyor veya belli bir sabit noktada devam ediyor yoluna. Şimdi sürü bağışıklığı kavramı aşıların olmadığı bir bağlamda çok tehlikeli. Neden çok tehlikeli? Çünkü 1000'de 7'lik bir hastalıktan söz ederken, yani her 1000 kişiden 7'sinin öldüğü bir hastalıktan söz ederken 8 milyar insanın, 7,5 milyar insanın hasta olması halinde 10 milyonlarca insanın ölümü göze alınmış demektir. Şimdi bu bir yöntem. Eğer ki o 10 milyonlarca insan ya da milyonlarca insan fark etmez, bu sayıdaki insan sizin için önemsizse elbette bu yöntem size makul gelebilir. Ama bilim camiası için, kamu sağlığıyla ilgilenenler için, kamu politikaları üretenler için milyonlarca insanın küresel ölçekte önlenebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalık için ölmesi 21. yüzyılda kabul edilebilir değildir. Bu nedenle hiçbir ülke açıktan açığa ya salıyoruz biz sizi hadi ölün önemli değil ne olacak güçlü olan kazansın demez, diyemez. Onu farklı şekillerde ifade ederler, farklı süslerle kaplarlar ve bu çok kısıtlı olarak uygulanmıştır dünyada gördüğünüz üzere. Ülkelerin büyük bir kısmı vatandaşlarını ve dünyanın geri kalanını korumak ister. Çünkü bu insanca olanıdır, mantıklı olanıdır, makul olanıdır. Ha bu ne kadar iyi yapılır, ne kadar kötü yapılır o tartışmalı. Elbette karantinayı düzgün uygulamazsanız, zırt pırt açıp kapatırsanız hem insanlar yılarlar hem de o beklediğimiz etkiye sebep olmadığı için bilime olan dayanaksız kuşkular artar. Halbuki karantinalar düzgün bir şekilde uygulanırsa, aşı çıktığında aşılama düzgün bir şekilde yapılırsa elbette salgın kontrol altına alınacaktır ve dolayısıyla insanın, halkın hem devletlere hem de bilime olan güveni pekişecektir. Ama bunu bilimden gelen verileri düzgün yorumlamazsak, düzgün uygulamaya koymazsak kafamıza göre iş yapmış oluruz ve buna bağlı olarak istediğimiz sonuçları alamayız. Halk da bunu görür ve kardeşim niye dinleyeyim ki, işe yaramıyor ki gibi soru işaretleri doğar. Süreçte sıklıkla gördüğümüz şey buydu dünyanın birçok ülkesinde. Buna Türkiye'de dahil. Peki aşılar işin neresinde? Aşılar nerede giriyor devreye? Eğer ki siz hastalığı doğal akışına bırakmanın kabul edilemez olduğunu biliyorsanız ve anlıyorsanız, bu durumda bakarsınız ben hastalığın bütün semptomları açığa çıkmadan bu hastalığı insanların vücutlarına tanıtabilir miyim? Bunu yapmanın da yolu şudur. Eski geleneksel yöntemlerde hastalığa neden olan patojenin yüzeyinde yer alan proteinleri veya parçaları, kılıfın tamamını mesela, vücuda bir şekilde enjekte edersiniz. Bu genellikle meşhur iğnelerle olur. Bu enjeksiyon sayesinde o bölgede hemen savunma tepkisi oluşur. Savunma hücreleri gelirler ve bakarlar burada yabancı bir madde var. Ama neyse ki o yabancı madde hasta edebilecek yapıya sahip değildir. Çünkü ya zaten basit bir yüzey proteindir, tek başına hiçbir işe yaramaz. Ya bir virüs kılıfıdır, dolayısıyla içindeki genler olmaksızın o da bir işe yaramaz. Ya da zayıflatılmış bir virüs veya bakteridir, dolayısıyla sersemlemiş bir halde vücudunuzda dolanırken savunma sisteminiz onu kolayca alt eder ve bağışıklık tepkisi üretmiş olur. Bu sayede, hani anlattım ya başta, sayıları çoğalamadığı için, vücudunuzdaki organları zorlayacak noktaya hiçbir zaman ulaşamadıkları için hiçbir semptom göstermezseniz veya çok çok kısıtlı, çok daha kolay idare edilebilir. İşte baş ağrısı, kol ağrısı, hafif kızarıklık gibi etkilerle atlatırsınız ve bu sayede İlerleyen bir zamanda o virüsü veya bakteriyi vücudunuza alacak olursanız, vücudunuz hali hazırda onu tanıdığı için hemen tepki gösterir ve o sayıları artamadan çoktan virüsü veya bakteriyi yok etmiş olursunuz ve böylece hastalığı atlatırsınız. Şimdi yeni nesil mRNA aşılarındaysa bunu bir basamak geriye alıyoruz. Proteinleri veya virüs kılıfını normalde laboratuvar şartlarında hayvan dokularında üretip ondan sonra aşılara koyarak dünyaya dağıtıyoruz. Normalde çalışma yöntemi bu. Ama siz eğer ki o proteini kodlayan mesajcı RNA'yı üretebilecek olursanız ve bunu hücrelere verecek olursanız, bu hücreler o mRNA'yı okudukları zaman proteinleri üretecekler ve bu proteinler zaten o virüse ait proteinler olduğu için yabancı olarak algılanacak ve savunma tepkisi oluşacak ve böylelikle yine bağışıklık kazanmış olacaksınız. Bu çok mantıklı. Lise biyoloji derslerinizden hatırlayın. Biyolojinin merkezi dogması diye bir şey öğrendiniz. DNA RNA'yı üretir, RNA proteini üretir. Bilgi akışı her zaman DNA'dan proteine doğrudur. Ha, bu dogma lafı abartılı bir laf çünkü bunun bozulabildiği durumları gördük. Retrovirüsleri keşfettik mesela. Onlar RNA'dan DNA üretimi yapabiliyorlar. Proteinler RNA'ya gerek olmaksızın kendilerini kopyalayabildikleri durumlar var. Bu tür durumlarla karşılaştık. Ama genel olarak bunlar o kadar azınlıktaki ve o kadar net bir şekilde sınırları belirlenmiş ki genelde gördüğümüz DNA RNA'yı üretir, RNA proteini üretir. İşte biz o proteini üretmek yerine, ki bu çok zorludur, masraflı olabilir ve bunu stabil hale getirmek için birçok diğer kimyasal maddenin kullanılması gerekir, RNA'yı üretelim diyoruz, mesajcı RNA'yı. Ve bu mRNA'yı kullanarak hücreleriniz de "Aa, bu mRNA bana ait değil kardeşim" deyip ribozoma götürmeyecek değil. Hücrelerde bir zeka, bilinç olmadığı için mRNA geldi mi mRNA zaten ribozime gidecek ve orada üretilecek, proteine dönüşülecek. Ve bu proteinler daha sonradan vücut içerisinde sayıları arttığı için savunma hücreleri gelip onları tanıyacak ve vücudunuz bağışıklığa erişecek. Bu mRNA'lar çok kısa bir süre sonra işlemini tamamladıktan sonra parçalanarak dağılacaklar. Zaten RNA'yı stabil hale getirmek, stabil halde tutmak zordur. Bu nedenle zaten o aşıların işte eksi bilmem kaç derecede tutulması gerekiyor. Bu nedenle vücuda verilirken bir yağ kılıfı içerisinde veriliyor ve sonra dağılıyor. mRNA işini görüyor, o da parçalanıyor, yok oluyor. Yani aşılar böyle vücudunuzda onlarca yıl boyunca kalan şeyler değiller. İşini yapıyor, bağışıklık tepkisini tetikliyor, sonra yok oluyor. Hatta bu nedenle bazı aşıları tekrar tekrar olmanız gerekiyor. Eğer aşı kalıcı olsaydı niye tekrar olalım? Başta tüm dozu verirsin, olur biter. Halbuki tekrar tekrar olmamızın nedeni booster dediğimiz arttırıcı etkiyi sağlayabilmek. Çünkü aşıların etkisi zaman içerisinde yok olabilir. Siz ikinci bir aşı vererek onun etkisini arttırırsınız. Burada olan ana mekanizma bu. Bu mRNA aşıları ilk defa bir hastalık için onaylanıyor ki bu çok mantıklı. Teknolojimiz ilerledikçe yepyeni aşılar, yepyeni ilaçlar üretiyoruz. Ama asla yeni bir teknoloji değil. Onlarca yıldır araştırılan bir teknoloji. Onlarca yıllık bir birikim var. Genellikle COVID-19'la ilgili olarak da ya çok yeni, bir sene önce keşfedildi, nasıl böyle aşılar çıkar gibi endişeler görüyorum. Halbuki SARS virüslerini biz 2003'ten beri tanıyoruz. Koronavirüsleri onlarca yıldır, 1960'lardan beri tanıyoruz. Bu konularda zaten akademik çalışmalar vardı. Şimdi olan ne? Normalde bilim insanları bunlarla ilgilenir. İşte politikacılar, halk umursamaz. Dolayısıyla bunlara para akışı, destek vesaire olmaz. Bilim insanları koparabildikleri ufacık fonlarla bir şeyler keşfetmeye çalışırlar ve bunları akademik olarak yayınlarlar. Dediğim gibi kimse umursamaz, böylece gelir gider. Ama şimdi olan ne? O kadar hızlı ölüyoruz ki, o kadar tehlikeli bir hastalıktan söz ediyoruz ki, bütün dünyanın akışı durdu. Bütün dünyadaki bürokrasi, bütün dünyadaki maddi kaynaklar bu hastalığa çözüm üretmeye odaklandı. Dolayısıyla bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkan, gerek umursamazlıktan ötürü, gerek aciliyetinin olmadığının düşünülmesinden ötürü oluşan o bekleme süreleri inanılmaz kısaltıldı. İşte bir aşı bulunacak da ondan sonra üretimi eğer ki karlı görülürse fabrikası inşa edilecek de, işte ondan sonra dağıtımı için gerekli firmalar aranacak da gibi birbirinin peşi sıra gelecek olan bürokratik adımlar daha biri yaşanırken diğerinin halledilmesi şeklinde çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla daha bu aşıların keşfedilmesi sırasında üretim fabrikalarının inşaatlarına başlanıyor. Bürokrasinin bütün basamakları bu aşı sürecini hızlandırmak amacıyla çalışıyor. Bu nedenle normalde 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi sürelerde üretilebilen ilaçlar şimdi birkaç ayda, 1 yılda, 1,5 yılda üretilebilecek kadar hızlı. Ve bu bize bir komplo hissi vermemeli. Bu bize şu bilgiyi vermeli. Eğer ki dünya bir araya gelirse, eğer ki el ele vererek bilime önem verirsek, ne kadar hızlı keşiflere imza atabileceğimizi çok güzel gösteriyor. Ya daha virüsün keşfedilmesinden birkaç hafta sonra genom diziledik. İnsanın genomunu dizilemek 15 sene sürmüştü. Bu virüsün genomunu dizilemek birkaç gün, birkaç hafta sürüyor. Bu teknolojilere daha çok yatırım yapsak, bilime daha çok yol açsak, bu hastalıklar daha başlamadan önleyebiliriz. Dolayısıyla bu tür gelişmeleri gördüğümüzde aklımız komplolara değil, önümüze gelen gerçeğe odaklanmalı. Bilimin ne kadar güçlü olabildiğini, bilimin ne kadar bizi rahatlatabildiğini, ferahlatabildiğini görmemiz gerekir. Ama bunları görmüyoruz. Maalesef işte COVID-19 aşısı genlerinizi mi değiştirir, kanser mi verir, bu tür şeylere odaklanıyoruz. Bunları da söyleyeyim. COVID-19 aşısı sizin DNA'nıza gidip de genlerinizi değiştiremez. Merkezi dogmayı hatırlayın, zaten anlattım. Kanser veremez, COVID-19 veremez size. Bu tür şeylerle ilgili hiçbir bilimsel altyapı bulunmuyor. Yani o aşının ürettiği protein bir yüzey proteini mesela. Bu yüzey proteininin gidip de size COVID-19 vermesi imkansız. Çünkü COVID-19'a sebep olan virüsün RNA'sı o hastalığı tetikliyor. Sadece yüzey proteininin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla siz o yüzey proteinini tanıdığınız sürece hastalığa dirençli olmuş olacaksınız. Ve böylelikle hastalığı atlatmadan ona bağışıklık kazanmanız mümkün olacak. Böylelikle bu sürü bağışıklığı noktasına hiçbir şekilde milyonlarca insan hasta olup da bunların önemli bir bölümü ölmeksizin ulaşabileceğiz. O da ne? Sürü bağışıklığı bu hastalık için %65-70 civarında hesaplanıyor. Eğer ki bütün insanların %65-70'i hastalığı yakalanıp atlatsaydı sürü bağışıklığına erişmiş olurduk. Ondan sonra hemen bitmiyor hastalık. %90'lara ulaşana kadar yoluna devam ediyor ama yavaşlayarak devam ediyor. Ve %90'dan sonra artık daha fazla yayılamıyor. İşte haberlerde falan duyduğunuz popülasyonun %90'ı aşılanmalı denen şey işte buradan geliyor. O %90, bu %90. Eğer ki %90'ını aşılayabilirseniz, daha bırakın hastalığın yavaş yavaş herkesi hasta edip öldürerek ilerlemesini, o noktaya ulaşamadan siz sürü bağışıklığını vermiş olacaksınız popülasyona ve böylelikle salgını durdurmuş olacaksınız. Eğer bunu aşı olmaksızın doğal yollarla yapacak olursanız, milyonlarca insanı telef etmiş olursunuz. Bu sizin için olabilir ama bilim için, siyaset için, dünya için kabul edilebilir bir şey değil. Peki bu aşılara güvenmeli miyiz? Aşıları olmalı mıyız? Bu konuya son olarak değinelim. Bu konuda bilimin altın standardı faz 3 klinik deneylerdir. Faz 1'de küçük bir gruba aşı verilir ya da ilaç verilir. Plasebo verilende bir grup vardır. Ona kontrol grubu deriz. Sonra ikisi arasındaki farka bakılır, hastalığa tepkilerine vesaire bakılır ve ondan sonra yapılan aşının işlevsel olup olmadığı anlaşılır. Sonra faz 2'ye geçilir ki faz 1'den önce de bu arada hayvan deneyleri yapılır. Hayvan dokularında deneyler yapılır ve hayvan dokularının tepkisi ölçülür. Çünkü bir dolu aşı adayı orada eleniyor zaten daha. Yani daha hayvanlarda bile immün tepkiyi tetikleyemiyor. O yüzden salgının ortalarında, başlarında hayvan deneylerine başlamış olmak aşıyı ürettim diye çıkmanız için yeterli ve geçerli bir sebep değildir diyordum. Yani yoksa hayvan deneylerine tabii başlanabilir. Bu aşı üretmek demek değil. Aşı aday adayları arasından bir fikir yürütmeden ibaret o. Daha o kadar uzun bir yol var ki. Sonra faz 1'den sonra faz 2 geliyor. Orada biraz daha geniş bir gruba, belki birkaç yüz kişiye aşı veriliyor. Yine bir kontrol grubu oluyor. Bu arada bunlar kör, çifte kör deneyler olması bekleniyor. Dolayısıyla bırakın kim aşıyı alıp kim plaseboyu aldığını bilmesini, araştırmacılar bile bilmiyor hangi deneyin aşıyı alıp hangi deneyin aşıyı almadığını. Bunu bağımsız bir komite gizli dosyalarla biliyor ve gerekirse mesela bir beklenmedik durum olursa, hatırlarsanız bir kişide omurga hastalığı olmuştu, bir kişide ölüm yaşanmıştı falan ayrı aşılarda. Bu durumda o körlük açılabiliyor, körlük bozulabiliyor. Oradan kasıt şu: o deneyin, ölen veya belli bir aşırı hastalık geliştiren kişinin aşıyı alıp almadığını görmek. Bu bağımsız komite onu açıp bakıyor ve değerlendirmeye alıyor. İstatistiki testler yapılıyor, incelemeler yapılıyor ve aşıdan kaynaklı mı değil mi bu tespit ediliyor. Ona göre ya bu kabul edilemez deniyor, ya bu dosyaya girecek böyle bir yan etkisi var deniyor, ya da aşı orada çöpe atılıyor, baştan her şey yeniden başlıyor. Dolayısıyla faz 3 deney sonuçları. Faz 3'te artık binlerce, on binlerce kişiye veriliyor. Ve faz 3'te de eğer ki başarılı bir sonuç elde edilirse, işte bu %90'lar, 94'leri duyuyoruz ya, bu elde edilirse artık güvenli bir aşı var demektir. Eğer ki bir aşının faz 3 deney sonuçları açıklanmadıysa ve bilim camiası tarafından bunun etkinliği doğrulanmadıysa, orada şüpheniz de haklısınız. Faz 3 deneyi yapılmamış bir aşının kitlesel olarak verilmesi doğru değil. Çünkü kitlesel olarak verme de bu arada faz 4 olarak da değerlendirilebilir. Bu artık milyonlarca kişiye verirsiniz. Orada da bir artık test vardır. Belki artık plasebo yoktur ama yine de verdiğiniz ve vermediğiniz popülasyonlar arasında kıyaslamalar yapabilirsiniz. Tabii bir deney sırasında farklı cinsiyetlere, farklı yaşlara, farklı meslek gruplarına bu aşılar ayrı gruplara ayrılarak uygulanmış mı? Bunlar önemlidir. Böylelikle anlayabilirsiniz ki mesela sağlık personeli üzerinde daha etkili olabilir. Daha yoğun bir şekilde virüse maruz kalan kişilerde, yaşlılarda daha az etkili, daha çok etkili olabilir. Bunlara bakmak gerekir. Ama eğer ki bir aşının faz 3 deney sonuçları geldiyse, o deney sonuçları güvenilirse, artık o aşının piyasada bulabileceğiniz herhangi bir diğer ilaçtan aşıdan çok bir farkı yoktur. İnsanlar genelde şeyden endişe ediyorlar. İşte ya yıllar sonra bir etkisi olursa? Birincisi, unutmayın, aşılar vücudunuzda öyle yıllarca kalan bir şey değil. Aşıyı olursunuz, bağışıklık tepkisini verir ve ondan sonra biter bu iş. Bağışıklık gelişmezse aşı etkisiz olmuş demektir. Bağışıklık gelişirse de bağışıklığınız var demektir. Bazen insanlar şeyden endişe edebiliyorlar, mesela bir diğer konu, otoimmün hastalıklara neden olabilir mi? Yani bir aşıyı olduk, kendi vücudumuza saldıran bir bağışıklık tepkisi oluştu. Bu da zaten deneylerin yapılmasının nedeni bu tür yan etkileri görmek zaten. Eğer ki bu istatistiki olarak anlamlı bir şekilde görülürse, yan etki olarak raporlanacak zaten bunlar. Dediğim gibi, bağımsız komiteler de bu sürecin içerisindeler. O aşı içerisinde herhangi bir paydası olmayan, herhangi bir yatırımı olmayan kişiler de bu sürecin içerisindeler. Yani uzun dönem bir etkiden korkmak için yeterli bir sebep yok ve daha da önemlisi, bazen şu da söylenebiliyor: işte bu aşıların belki 1,5-2 sene boyunca denenmesi gerekiyordu, birkaç ay boyunca denendiler sadece, dolayısıyla kısıtlı bilgi elde edilebildi. Bunun bilginin kısıtlı olduğu doğrudur. Ne kadar uzun yaparsanız o kadar iyidir. Ancak birçok zararlı yan etki ilk 2-3 ay içerisinde zaten çıkar ortaya. Ve bu eğer anlamlı bir etki ise zaten raporlara düşülür. Dolayısıyla 5. 6. 10. 12. aydan sonra oluşacak yan etkilerin bütün popülasyonu etkileyecek, istatistiki olarak anlamlı, istatistiki olarak aşıyı riske sokacak bir etki olma ihtimali inanılmaz düşük. Ve bu da getiriyor bizi bu ihtimal meselesine. Hayatta her zaman riskler alıyoruz. Evinizde otururken de belli bir düzey riske sahipsiniz. Arabanıza binip yola çıktığınızda da, bir faaliyette bulunduğunuzda da, işte bir dağa tırmandığınızda, bir yürüyüşe çıktığınızda, köpeğinizi gezdirdiğinizde, yüksekten suya atladığınızda, bir ilaç aldığınızda da. Kimse diyemez ki ben hiç risk almadan yaşarım hayatımı. Herkes hayatında risk alıyor. Beslenme tercihlerinizden tutun da egzersiz tercihlerinize kadar, nasıl nefes aldığınıza kadar, nerede yaşadığınıza kadar. Özellikle de bu deprem döneminde daha da net belli oluyor bunlar. Ve şu da önemli bir detay. Her ilacın bir yan etkisi vardır. Çünkü her kimyasalın bir yan etkisi vardır. Su da belli bir dozdan sonra sizi öldürür. Arsenik de belli bir dozun altında size hiçbir zarar vermez. Paracelsus'un dediği gibi zehri ilaçtan ayıran dozdur. Aynı şey aşılarda da geçerli. Her aşının belli bir yan etkisi vardır. Bu yan etkiler dokümentasyona sahiptir. Bu dokümanlara bakarak her yan etkinin ne ihtimalle ne kadarlık bir popülasyonda ortaya çıktığını anlayabilirsiniz. Bilim insanlarının baktıkları şey, bu aşıdan elde edeceğimiz fayda bu aşının potansiyel zararlarından anlamlı derecede yüksek mi değil mi, buna bakmak. Eğer ki bunlar birbirine çok yakınsa o zaman bile kabul edilmeyebilir bu aşılar. Dolayısıyla elde edilen faydanın zarardan anlamlı ve dikkate değer miktarda yüksek olması gerekiyor. İşte binde 7'lik ölüm oranı burada devreye giriyor. Binde 7'lik bir ölüm oranının yanında milyonlarca da birlik derecede düşük yan etkilere odaklanmak tabii ki hatalı bir yaklaşım. Benzer şekilde bir yan etkinin öldürücülüğü veya hayatı zora sokucu etkisi de önemli. Mesela bir aşıyı oldunuz, orası kızardı. Bu bir yan etkidir mesela. Normalde o aşıyı olmasaydınız orada bir kızarıklık olmazdı. Ama kızarıklık oluşması sizin için çok ciddi bir sorun mu? Elbette değil. Bu göze alınabilir bir risktir. Aşı oldunuz. Bir gün iki gün başınız ağrıdı. Bir gün halsizlik çektiniz. Yataktan çıkamadınız. Bu kabul edilemez bir yan etki midir? Ölüm riskine nazaran, hatta ölüm riskini de geçtim, uzun dönem hastalığı atlattınız diyelim ki, uzun dönem kalıcı hastalıklar, kronik hastalıklar geliştirme ihtimalinize karşı. Çünkü unutmayın, COVID-19 hastalıklarının önemli bir bölümü uzun dönem etkilerini hissediyor hastalığın. Nefes almakta zorluklar çekiyor, kalplerinde sorun oluyor, diğer organlarında sıkıntılar baş gösterebiliyor. Dolayısıyla bırakın hastalığın sizi öldürme riskini, bu şekilde kronik bir hastalığa yakalanmanıza sebep olma ihtimali var. Hastalığı atlatmayı başarsanız bile. Dolayısıyla bir günlük, iki günlük baş ağrısı, halsizlik gibi yan etkiler göz ardı edilebilir yan etkiler. Ve sizi aşı karşıtlarının korkutmaya çalıştıkları, işte beyninizde hasar olur, kalbinizde hasar olur vesaire gibi şeyler, ya aşırı düşük ihtimalle gerçekleşen ama gerçekleştiği için raporlanan şeyler, ya da gerçek olmayan uydurma şeyler. Ve nasıl ki salgın başında virüsün kökenleriyle ilgili belirsizlik yoğunken insanlar bundan prim yapmak için birçok komplo teorisini gündeme sürdüler, şimdi de aşılarla ilgili belirsizlikten beslenen bir aşı karşıtlığı kitlesi görüyoruz. Bu kitle hem çok absürt iddialarda bulunuyor, çip takmak gibi mesela aşıyla, hem de yalan söyleme yoluyla sizi aşılardan caydırmaya çalışıyorlar. Bir kere çip takma iddiası tamamen saçmalık. Bunu yapmaya gerek bile yok. Şu anda bile ben bu videoyu çekerken önümde telefonum var. Şu anda bile bu telefon beni dinleyebiliyor, beni takip ediyor, istediği her bilgiyi alabiliyor. Hanginiz vücuduna Fitbit gibi şeyler takıp da sağlık verilerini takip etmedi? Hanginiz telefonlarında Samsung Health gibi, işte Apple'ın ürünleri gibi, sağlık ürünleri gibi şeylerle sağlıklarını takip etmedi? Sanki çip takmanın ek bir faydası mı var bu işe? Bu tamamen uydurma, tamamen zırva bir şey. Zaten öyle vücudunuza çip enjekte ettiniz diye iletişim sağlayacak, vücudunuzdan anlamlı bilgi edinebilecek bir yapıdan söz etmiyoruz. Düşünsenize Neuralink'i falan düşünün. Ne kadar hassas ameliyatla beyne yerleştirilmesi gerekiyor ki anlamlı sayılabilecek bazı veriler elde edilebilsin. Öyle hop çipi taktım vücuduma, bundan sonra bilgi toplanacak diye bir şey yok. İkincisi, zaten o iğnenin deliğinden geçebilecek kadar küçük çipler ve bu kadar kapsamlı işleri yapabilecek, analizleri yapabilecek, veri toplayıp iletebilecek çipler bulunmuyor zaten. Çok sık karşıma çıkan bir diğer şey patentler. Bir yerde patent bulan geliyor, bakın patenti alınmış bunun, demek ki bize yapılacak. Bir kere bir şey uygulanabilirse onun patentini almak ticari olarak anlamlıdır. Onun bir maketini yaparsınız ve bununla patentinizi alırsınız. Bu demek değil ki bir şeyin patenti var diye pratikteki bütün uygulamalar o patentten çıkıyor. Böyle bir şey yok. Bir şeyin patentiyle uygulama biçimi birbirinden tamamen farklıdır. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Elbette günümüzde uyguladığımız birçok şeyin cep telefonlarından tutun da bilgisayarlara kadar bunların hepsinin patentleri var, parçalarının ve bileşenlerinin. Ama birçok diğer şeyde, patente alınmış diğer şeyde günümüzde kullanılmıyor veya gelecekte kullanılabilir diye ticari öncelik sağlamak adına alınıyor. Üçüncüsü, bir aşının içerisindeki maddeler sadece üretici tarafından bilinen şeyler değil ki. Bu kola değil kardeşim ki kolanınki bile biliniyor yani. Aşılarda karşımıza çıkan şey şu: bir aşı bir ülkeye geldikten sonra uygulamaya konulmadan önce o ülkenin sağlık birimleri tarafından hem detaylı raporlaması yapılır hem de içerisindeki maddeler incelenebilir, analiz edilebilir. Siz bir aşının içerisine çip koyacaksınız, elektronik dijital bir parça koyacaksınız veya kimyasal bir yapı koyacaksınız ve bunu laboratuvarlar tespit edemeyecek, öyle mi? Ve ona rağmen vücudunuza geldikten sonra anlamlı bir şekilde veri toplayıp iletebilecek. Yani bunları geçmek gerekiyor. Bunlar tamamen fasafiso. Ama bir de bu kadar uçuk olmayan, işte aşılarla ilgili ya benim bir sağlık problemim varsa da o açığa çıkarsa, işte ya bir ilaçla etkileşime geçerse gibi endişelerin tetiklendiğini görüyoruz. Bu makul bir endişe olabilir. Mesela bir aşı uygulanacaksa ama faz 3 deneylerinin sonuçları daha güvenli bir şekilde ilan edilmediyse, bilim camiası onu çürütmek üzere çalışmalar yapmadıysa, metodolojisini incelemediyse bu konuda endişe duymak son derece anlamlı. Şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Aşı karşıtlığı bir şey, o bir bilim karşıtlığı kategorisi, bir sahte bilim kategorisi. Bir de insanların samimiyetle kendileri ve sevdikleri için en iyisini isteme arzusu başka bir şey. Bunun belli bir şüpheciliğe yol açması çok normal. İşte bilim anlatıcılarının görevi bu kişileri kategorik olarak aşı karşıtı olarak görmeksizin onlara akıllarına takılabilecek, soru işareti oluşturabilmiş şeyleri cevaplandırmak veya doğru kaynaklara yönlendirmek. Şu anda bilim camiasında faz 3'ü geçmeyi başaran aşıların güvenliği konusunda anlamlı bir endişe bulunmuyor. Elbette ararsanız belli endişeleri dillendiren, belli olasılıkları dillendiren makale parçaları veya editöre mektuplar bulabilirsiniz. Bunda hiçbir şüphem yok. Ancak önemli olan bilim camiasının, immünoloji camiasının, viroloji camiasının, epidemiyoloji camiasının, enfeksiyon hastalıkları camiasının bu gelişmelere nasıl baktığıdır. Ve burada gördüğümüz her geçen gün bu konudaki güvenin artması ve daha fazla veri açığa çıktıkça, daha fazla uygulama yapıldıkça bu konudaki güvenimizin artmasıdır. Ki bu çok mantıklı. Biz Bayezyen yaklaşırız bilime genellikle. Belli olasılıklar atarız her şeye ve bu olasılıklar yeni veriler ışığında ya güç kazanır ya güç kaybeder. Aşıya olan güvenimiz yeni veriler geldikçe giderek güç kazanıyor, güç kaybetmiyor. Ama halk arasındaki yansımasına bakınca yanlış veriler sunulduğu için halka, yanlış anlatımlar yapıldığı için halka aşıya yönelik güvenleri giderek azalıyor. İşte bu köprüyü sağlayabilecek tek şey bizler gibi bilim anlatıcıları ve bilim insanlarının bilimi anlatması halka. Bu açılardan bakarak, bütüncül olarak toplayacak olursam, siz aşı olmalı mısınız? Eğer ki ortalama bir vatandaşsanız, eğer ki özel bir sağlık durumunuz yoksa, evet, aşı olmalısınız. Eğer ki bir hastalığınız varsa, altta yatan bir sebebiniz varsa bunu hekiminize danışmalısınız ve hekiminiz size bu olur ya da olmaz diyecektir zaten. Ama halkın geneli için konuşacak olursak, bir ortalamayı tutturmaya çalışacak olursak, aşı olmak, faz 3 deneylerinin sonuçları gelmiş, bilim camiası tarafından evet bu sonuçlar makul ve mantıklıdır denmiş bir aşıyı olmak, olmamaktan her zaman avantajlıdır. Aşılar da tıpkı maske gibi, tıpkı izolasyon gibi %100 koruma sağlayan şeyler değiller. Ama aşılar bunlara nazaran çok daha güçlü silahlar, çok daha etkili araçlar. Ve bunu ne kadar yaygın bir şekilde uygulayabilirsek, bunlardan elde edeceğimiz fayda da o kadar yüksek olacak. Evet, benim konuyla ilgili genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Elbette konuştuğum her bir noktanın çok derin detayları var. Yani bu aşı karşıtlığının tarihçesinden ve argümanlarının detaylarından tutun da hastalıkların kategorik olarak nasıl değerlendirildiğine, ilaçların nasıl çalıştığına, işte geçmişte ne tür hatalar yapıldığına kadar binlerce farklı konuya girebiliriz. Ama burada size olabildiğince genel bir çerçeve çizmeye çalıştım ve olabildiğince aklınıza takılmış olabilecek şeyleri böyle çok spesifik konulara girmeksizin daha genel, daha bütüncül bir bakış açısıyla anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki bu curcuna da, kavga gürültü de yolunuzu bulmanızı sağlayacak bir araç olacaktır bu video. Eğer ki sorularınız varsa aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Evrim Ağacı'nın soru cevap platformuna giderek mesela orada da sorularınızı paylaşabilirsiniz. Orada hekimler var, immünologlar var, virologlar var, sizlere yardımcı olabilirler. Eğer ki Evrim Ağacı'nın çalışmalarına destek olmak isterseniz, bu tür çalışmaları faydalı buluyorsanız Patreon, Kryosis, YouTube üzerinden destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Yeni yılda 2021'de gücümüze güç katan insanlar arasına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.